أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. سورة الجن دا مكي سورة دي نازل شوه ده ورستو ده سورة الاعراف او مخکې ده سورة بني اسرائيل نه. ترتیب قرآنی کې دو اویایم نمبر سورة ده او ترتیب نزولی کې څلوېښتم نمبر سورة ده. دې سورة کې واقعیا ده جناتو بیانېږي. ربط دری سورة ده ما قبل سره داره مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ دلیل نقلی بیان کا دا نوح علیہ السلام نا پا مسئلہ توحید باننے نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ دلیل نقلی بیانی دا پیریانو نا نوح علیہ السلام ام داغ مسئلہ منلی وا او داغ کڑی وا نو پیریانم پا داغ مسئلہ بانی پویشیو دویم روت دمان قول سردارے مخ کی آیات کی تشجیع علی التبلیغ ذکر شولا پا واقعہ دا نوح علیہ السلام باننے دا اللہ تعالیٰ دین دا سی ورسا وی لکہ سرنگی چی نوح علیہ السلام زان کڑاولے ہو نو دی صورت کی اللہ تعالیٰ تشجیع علی التبلیغ ذکر کی پا واقعہ دا پیریانو باننے پیریانو ایمان را وڑے دے دا اللہ تعالیٰ کتاب واوری دا نو آغا دا اللہ تعالیٰ کتاب ورسا و نور خلکو تا تاسم دا اللہ تعالیٰ دین دا سی ورسا وی دعوه دا صورت دا رد دا شرک پا واقعه دا پیریانو بندی مبسرینو دا واقعه لیکلی دا چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا کم دے کی دا قرآن کریم لوستا او پیریانو تراغلیو تاس با مختصر خبرو کی ری صورت دا زدکلی لپارا چی دا واقعه نیویلی شوی تاس پا غیبا نبیانو پویه گئی کله چې ابو طالب د وفات شو نو د ابو طالب د وفات نو ورستو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مددگار په مقام مکرمه کې پاتې نشو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم تنه تنها دا پاتې شو. نبی علیه الصلاۃ والسلام د الله تعالی د دین دعوت د پاره یو ځای ته بل طرف ته وته. نبی علیه السلام اراده وکړه چې طوائف تلار شم او د الله تعالی دین بیان کم په طوائف کې. اد کې بنو ثقیب قبیله وا نو مفسرین لیکلی دي په بنو ثقیب قبیله کې درې ورونو چې هغه ډیر زیات سردارانو د غزې د علاقې مشرانو او ډیر زیاته شریف خلک هغه ګڼل کېدل. د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا اراده و چې دلته کلار شمه نو دا خلک عزتمن خلک ګڼي او مشران خلک دي کېدی شي ماتم سر عزت او احترام راکی او زما خبره ومني. او دومره پورې مفسرین لیکلي دي یوه بله خبره لا هم د قریش یوه زنانه هم په دغه بنو ثقیب قبیله کې په طوایب کې واده وه. نو نبی رسلام کېدی شي د هغې خیال مې مساتي چې دې ځای کې زمونږ خورلنه واده ده نو کله کله خلک وردیم لحاظ کوي کنه چې یاره دې خلکو یو خورلنه زموږ پرې کور کې په علاقه کې واده ده نو دغې لحاظ به وساتي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې نیت باندې چې دوی به دین اسلام قبول کړي او ما سره به امداد وکړي نبی علیه الصلاۃ والسلام طائف ته لاړ. کله چې هلته کې لاړ دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه دریو کسانو نه چې کومه تمه وه نو آغا نبی علیہ السلام نا امید دا غزین را واپس شو او یوازی نا امیدی خلا پریک دا بلکی آغا بیوقوپ خلکو آغا کم دری کسان چی و ملکانان خانان غټان خلکو آغی خپل غلامان او بیوقوپ ماشومان لکان را جمع کلل. نبی علیہ السلام بی پدی بانی چگی ووهی دا بازاری خلک چی کم بیکار خلک نو دا اکثر دا غصی بیا کئی یو سوک ماموری دغه کې وسوک پس شپېلی وهی سوک پس یو سکه سوک پس بیا بل سکه نو دې دریو ملکانانو مشرانو دا کار وکړ چې د کلی د علاقې ماشومان را جمع کړل و دې پسې ورپسې شي څوک پسې شپېلی وه څوک پچغې وه څوک ته یو سوای څوک ته بل سوای. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې خلکو نه د دېو د شر نه د پناه د پاره یو باغو پاره کې عتبه او شیبه دورونه او داغي باغو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه باغ ته ورغه او پناه یې واغستله. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه باغ ته ورغه هغه دوان او رونه په دغه باغ کې موجود دي. دغه دوان او رونه دته ګوري چې دا سړی دی باغ ته را روان دی او شاته په سیلکان او په سیدی او څوک پسې شپېلی وهي څوک یې ولي په ګټو باندې څوک په یو سکی څوک په بل سکی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې باغ کې د یو ونې د انګور د ونې لاندې کېناسته. د دوه ورونو عتبه او شیبه لیده چې دا سړی څوک دی ناشنا دی راغی او د ونې لاندې کېناسته. نو لږ تر سې راغی په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې او دا یو زنانه و د هغې سره نو په هغه باغ کې چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام کېناسته نبی علیہ السلام څه دعا وکړله. تفسیر مظهری غلی کړی دا په تفصیل سره وی الله تعالی زتا ته شکایت کوم د خپل ضعف. الله تعالی ز ضعیف يم داخلك طاقت ور دي. الله داخلك ما سپک غني. الله تعالی ترحم علي. او نبی علیہ السلام دا دعا وکړه وی د مستضعفین رب الله زما سره امداد وکا. الله ما بل چاته مس پاره دا نبی علیہ السلام دا دعاګانې وکړلې. نبی علیہ السلام چې دا دعاګانې وکړلې د عتبه او د شیبه په دل کې لګره هم راغې. داغی سره یو نصرانی غلام او خدمت بیکاو پر باغ کې سره او عداس داغی نومو. نو د یو دغه راوغستا یو غنګوچې وشوکاو یو دانګورو یو مجیدار دغه وشوکاو غنګوره هغه په دغه کې کی خو ده په یو ټوکرې کې کی خو ده هغه خپل غلام ته وی دا د انګور د غنچه کويسه او دا غسړی د مخ ته کیده و ډیر پریشان معلومیږي چې دا وخوري. کله چې نبی علیہ السلام لا غنګوچې راول نبی علیہ السلام چې کله داغي انګورونه دانه راغستلن نبی علیہ السلام ویل بسم الله الرحمن الرحیم یا بسم الله. نبی علیہ السلام داغي ته بسم الله وکړه. هغه عداس غلام چې کومو نصرانی غلام هغه چې دا واوریدل نو هغه دا خبره وکړه نبی علیہ السلام ته وای د دې علاقې چې کوم خلق دی هغه خوراک کوي هغه خود سنه وای د الفاظ دته چې ویل بسم الله الرحمن الرحیم دا خو دغه الفاظ زمونږ د علاقې خلکو دا الفاظ نه وایو ته څوک چې دا الفاظ دی ویل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا هغې نه پوښتنه وکړله وی ته د کوم ځای اوسیدونکی یې ته څوک یې. هغه ورته وی زما نوم عداس دی او زه نصرانی یم زه د نینوا اوسیدونکی یم نینوا دار یو علاقې نوم و دی غلام یم نو دې خدمتګار یم راغلی یم خدمت وله کومه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل ویخا ته دغه د الله تعالی دغه نیک بنده دغه د کلی اوسیدون کیتا یونس علیه السلام یوسا یونس ابن متا دا ته ویل وست د نینوا علاقی چې یونس علیه السلام دغه کلیو وی ته د یونس علیه السلام کلیوالی خا وی دا خبره ته وکړل نبی اسلام نو دغه ته ویل هغه عداس غلام ته ویل وی ته یونس ته پیجنې یونس ابن متا ته څه پیجنې چې سودا پیغمبر وته پیجنې د عداس خو پیجنده ځکه چې دا نصرانی و دغه کې پیغمبر مخکې تیر شوی وای ته هغه څه پیجنې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایل وای یونس ابن متا زما ورور دی زما سره زما ورور دی زم د الله تعالی پیغمبر یم اغم د الله تعالی پیغمبرم ځکه پیجنم. کله چې عداس دا خبره واورېدله د نبی علیه السلام نه سمدسته نبی علیه السلام په قدمونو کې پریوته وی د الله تعالی پیغمبر ماته کلمه وایه. دا خو معلومیږي چې ته د الله تعالی پیغمبر یې کنه دا بسم الله چې ویل زما حالت بدل شوله چې دا سړی څوک دی چې دا بسم الله وایي دې وطن کې څوک بسم الله نه وایي هغه ایمان راوړ. د نبی علیه صلوات و سلام سر مبارک خپل کړ د نبی علیه السلام لاسونه خپل کړل عتبه او شیبه چې هغه باغ مالکان دی هغه ګوري چې دا څه کیسه ده وروره دا خو څه بل څه کیسه شروع شوله هغه ځکه نو आवाज یو بل ته ویل چې یاره زمونږ خیال لري کسه دا الکم خراب شو خا دی مزغ پل فری خو ده الک ته आवाज وک عداس غلام ته आवाज وک ویترا شاوې د سقي سره دا څه شي شروع کړی دی. هغه عداس ته ویل چې ما خو ایمان را وړې دی بس مسلمان شوم وې دا د الله تعالی پیغمبر دی او ودا کم بختان خلق پاغي بس اور پسیو او رسول الله صلی الله علیه وسلم د توائف نه راويستا او بدر دی او تو ویرلی ما په د باندې ایمان راوړ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بهر حال د توائف نه نا امید راغ یغ دری ورونه نه یغی څه قدر او ک نه احترام او ک مشران خلق او خلق ته ډیر د عزت په نظر باندې قتل خود نبی علیہ السلام ډیره بیزتی او کړل. مقام نخلت نبی علیہ السلام را ورسید د شپې اخرنۍ حصہ دا نبی علیہ السلام د تهجد په منځ باندې ودرید او د قران کریم تلاوت نبی کریم صلی الله علیه وسلم شروع ک. مختلف روایت راغلی دي نبی علیہ السلام کم سوره ولوسته یا نبی علیہ السلام سوره العلق لوستلی او یا سوره رحمان لوستلی. نبی علیہ السلام ته پته نشته چې راغلی دي پیریان هم په مپس ولاړ دي او غو د الله تعالی کتاب واورید. نصیبین د یو علاقه و د هغه پیریانو یو وفد راغلی او هغه قران کریم موال وسته نبی علیہ السلام د سار په مانده کې یا د شپې په اخرنه حصہ کې قران د سوره الرحمن دا اول وسته. هغه پیریانو ایمان راوړو دا خو څه عجیبه قران دی، دا خو عجیبه کتاب دی، ایمان راوړ او لاړ خپل علاقې ته لاړ او دا واقعي هغه خپل علاقې پیریانو ته ذکر کړل، نو په هغه کې هم ډیر خلک چیرې ایماندار شول. دې دې کې الله تعالی دغه واقعي ذکر کړي او دې آیتونو کې الله تعالی دغه واقعي بیانې. د یو صحابي ډیره زیاته عجیبه واقعه ابن جو ذکر کړی دی په کتاب الصفوه کې، دا حضرت سهل ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه نو روایت دی. وای سهل ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه په یو ځای کې یو پیری ولید خو دومره ضعیفه پیری دی چې بیخي به نهه زیات بوډا شوی دی. پیری ولید د سهل ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه دا ولید او پیری ولید چې بیت الله طرف ته مونږ کاو. سهل ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه یو پیری ولید ډیر زیات ضعیفه دی او بیت الله طرف ته مونږ کاو او هغه یو جبا غوستي و یو چوغه غوستي و او ډیره زیاته بهترینه و ډیر رونق پغه کی معلومیده. کله چې هغه پیری وزګار شو ماندنه نو سهل ابن عبد الله رضی الله تعالی عنه وای ما هغه پیری ته سلام وک وای ما ته سلام جواب راک او بیا ما ته هغه پیری خبر وکړه چې ته ما ته رسید ډیر ډیر ولی ګوري. سهل ابن عبد الله رضی الله تعالی عنه وای ما ته ویل چې ستادی چوغې ته ګورم ستاری جمپرو دی بلوس ته ګورم نو دار لیر دت خون نه کی ودی کې روحانیت الله تعالی خو دره و یا غفیری ما ته ویلله چې ردین وته تعجب ولې نه کې دا غجبه ده چې ما د عیسی علیه السلام سره په دې جبه کې ملاقات کړی و. غفیری ته ویل دا سهل ابن عبد الله رضی الله تعالی عنه د نبی رسول الله زمانی واقع ده و دا چوغه ما غوستو چې ما د عیسی علیه السلام سره ملاقات کړی په دې کې او وی دا هغه جوبه ده چې ما د نبی صلی الله علیه وسلم سره هم په دې کې ملاقات کړی دی. هغه کم پیریان چې نصیبین علاقه نه راغلی او د نبی اسلام نه غسار قران اوریدلی او په هغه کې زه هم ما ته وی چې ته ایرانی کوم څه خبره نه ده او هغه پیری وی ما ته دا خبره وکړه چې وسو کال او شول چې دا جوبه ما غوسته ده وسو کال دې کوټ او شول درې بلوس چې ما غوسته ده وسو کال نو ما په دې کوټ کې د عیسی علیه السلام سره ملاقات کړی دی او بیا مې د نبی اسلام سره په دې کې ملاقات کړی دی او وېزه په هغه پیریانو کې اومه کم پیریان چې نبی اسلام ته راغلی په بطن نخله کې او د نبی اسلام د سحر قران لسته او نبی سره تو سلام نه مونږ قران واورېده مونږه پاګې کې وېزه هم حاضر وم. الله تعالی دې دې کې دې آیاتونو کې الله تعالی واقع ذکر کړي. قل تو اي پیغمبر اوحي الي يقينا وحي كل شيء د ماته تفسیر جلالین د سیمانه کړی دا غینه باندې معنی بل نشته لري. قوله توای پیغمبره نبی علیہ السلام خو خبر نه لري کنه په دې وخت کې پیریان نغلی دی او شاته ولړ دی غا او قران واوریده دا تو ورستو وحی الله تعالی بیا وکړل. نو تفسیر جلالین د دغه په بنیاد باندې ډیره بهترینه معنی کړی. قوله توای پیغمبره اوحی الیا اخبرتو بالوحی من الله تعالی زه خبر کړل شوې ما په وحی سره د الله تعالی طرفنا. اوحی الیا خبر کړل شوې ما په وحی سره د الله تعالی طرفنا. انه استمع نفر من الجن شيقنا وغي خودر ویډر د پیریانو نه نو فقالو بیا پیریانو ویل چې ان سمعنا یقینا وارد مونږه قران ان عجبا قران ډیر ناشنا مضمون والا. پیریانو دا خبر وکړه چې دا خو ډیر ناشنا قران دی. یهدی ال الرشد یهدی هدایت کوي خودنه کوي ال الرشد کامیابی طرف ته. فآمنا به نو ایمان راوړ مونږ په غی باندې. تفسیر ماوردی معنی کړی دی یهدی الی الرشد سمانه ده یهدی الی معرفت الله تعالی دا الله تعالی معرفت دا الله تعالی معرفت ته خودنه کوي دا الله تعالی پیجن غلو ته که څوک دا غواړي چې زه الله تعالی او پیجنم چې الله تعالی څنګه ذات دی نو دا د قران نه بغیر نشي پیجندل یهدی ال رشد خودنه کوي هدایت طرف ته فآمنا به نو ایمان راوړ مونږه په دا قران کریم باندې ولن نشرک بربنا احد او نشرک مونږه د خپل رب سره هیڅوک د خپل رب سره مونږه څوک شریک کونه پیریان دا خبر او کړل او الله تعالی بیا نبی علیہ السلام په دی وحی باندې خبر کړ وانه تعالی جد ربنا او یقینا اوچت دی شان د رب زمونږه مت خد صاحبتا ندنی ولی الله تعالی ملګری ولا ولدا او نذوی الله تعالی نیولید نه د الله خودشتره صاحبای نشتره او نه د الله تعالی زویشتره دغه پیریانو عقیده و وانه کان یقول سفیهنا او کان او یقول چې ویل به سفیهنا قمقل زمونږ نه علی الله په الله تعالی باندې شتتن نه حق خبرې تفسیر جلالین معنا کړی شتتن علوان فی الکذب غلوان فی الکذب په مونږ کې کم به وقفان خلکو دی پیریانو دا خبره وکړه نو هغه په الله تعالی باندې درو خبرې جوړولې غلوان فی الکذب په دروغ کې به سم پیچلی کړی و په دروغ کې به خصم کورس کړی او داسې دروغ به په الله تعالی باندې دری پیریان ویل چې په مونږ کې داسې خلکو وان ظننا یقینا مونږه ګمان کوو الن تقو او ګمان کوو مونږه الن تقول الانس والجن چې نه به وي انسانانو پیریان علی الله په الله تعالی باندې کړي بندرو حتی تبین کذبهم بذالک دا ټکی چې سره ولي کې د آیت بل ولګوي حتی تبین کذبهم بذالک نو وې زمونږه مخکې دا ګمانو دی پیریانو دا خبره وکړه چې څوک په الله تعالی باندې دروغ نه وي نه په انسانانو کې نه په پیریانو کې دی وو چې دا د حاجاتو ورکون کې دي نو دا پیریانو چې دا کم ایمان نه وړي هغه دا خبره کړې و چې تر اوسه پورې مونږ ته دا پته نه و چې څوک په دروغ په الله تعالی باندې وایي علی الله انه حتا تبین کذبهم بذلک وس چې کله مون قران ووري د مون په دی باندې پوه شو چې د الله سره شریک نشته ری او د خلق چې د الله سره دا کم حاجت روا معبودان غنینو دا دروغ جن دي وانه کان یقینا رجال من الانس رجال سسری من الانس پیریانو نه من الانس انسانانو نه یعوذون چې پنای به غختلا به رجال من الجن په سړو د پیریانو باندې فزادوهم رهقا دو درې ترجمه دي حضرت یو کومه فزادوهم دا زادو کی ضمیر د پایل لاجی د جناتو ته او دا هم ضمیر راجی د انسانانو ته فزادوهم رهقا نو زیات بکری پیریانو د انسانان لره رهقا شرکشی رسمانه ده د جاهلیت په زمانه کې ودا سیوا چې کله به چا دغه کاو سفر به کاو سفر په شړ به یابانونو په علاقو په به درو کې به ګرځیدل سفر به کاو نو دی پیریانو به دری دغه انسانانو د عقیده و چی دا پیریان سړی له پنای ورکې نه په دی باندې پنای غوښتله نو کم ځای کې وای چې پړه واچو دی پیریانو بده سي حرامي توپ کاور دل توپ بیکاو چې دا کومه سفر ولا قافلې ولا بو دا به يرول د شپې نو دی پیریانو د دې انسانانو عقیده په خپل ځان باندې جوړوله نو کله وچی یو سړی لاړ په یو ځای کې په شپراغ لاله نو دی انسان بده سي ویل اعوذ بسید هذا الوادي من سفهاء قومه وې د دې د دې علاقې چې پیریانو کم مشر دین او پاغي باندې مونږه پناي غواړو چې مونږ تر کشرانې تکلیف رانه کی نو پناي خو په الله سره وختل پکار دي کنه چې ته پناي په غیر الله باندې غواړې خدا شرک دی کنه نو انسانانو بدا چې کله دا دم به ونه وای چې اعوذ بسید هذا الوادي من سفيه قوم من سفهاء قومه چې دا ټکه به ونه وای نو بیا به پیریانو اوس هم نن سبا خلک اکثر وای کنه پیریانو ګټي راويشتلې او یا چې پیریانو د شپې وایره ولا مدا چلے وکدا چلے وک نو کله به چې دا ټکه وای نو بیا غ کشران پیریانه هغه مشران او پیریان به چې ته خپل کشران ته به هدایت ورکړه وې په ما باندې پنای غختلې د تاسو ته شپې سم وای دا خبره وکړه نو هغه پیریانو دا ویل و انه کان رجال من الانس او بس سړی د پیر د انسانان نه یعوذون چې پنای به غختله به رجال من الجن په اثرو د پیریانو باندې پزا دوهم نو زیاتی بکره پیریانو د انسانان له رحقن سرکشی به ول زیاته کړه خبه به دینه کړه دومره پوری ابن کثیر رحمت الله علی واقعی ذکر کړی دا کوردم ابن ابي صاحب واقعی ذکر کړی دا و یغه په نیمش په باندې یو ځکه چره پړاوې واچو او دغه سره دغه سروي و سره نو یو شر مخراغه په نیمش په کې او د دې سروي ونیو د ګړی یو بچی چره په غو باندې حمله وکړه د شر مخه او دای اوچت کته وی ورته نو دغه راعی اگر راعی چې دا کم شپن کې وغره پاسې ده او هغه زر زر دا خبره وکړه و یا عامر یا عامر الوادی جارک اے د دې زې مشرا مال پنای راکا مال پنای راکا و دا غیر نه وتختاو شرم خراغلې دې او دا بیزی د ګړی بچین نه وتختاو نو یو आवाज یو आवाज که اون کی आवाज وک یا سرخان یا سرخان اے شرم خپریګ د ګړی بزیر دا بچری ولې روان کړي پریګ دا نو هغه ګړی هغه بچی چې پری خو دا دا شرمخ شرمخ نو دا پیره او پیره چې دا هر شی په شکل باندې ځان جوړول شي دا کارونه ودی ولې کوله د دې لپاره چې د انسانانو عقیده خطا شي او د پیریانو باندې عقیده جوړ شي نن سبا ډیر خلک د پیریانو په دوم راحت کې یریږي چې بیا په هغه باندې عقیده ربی دینه جوړ شي او دا وایي کدا کار ځنه کوم نبی ادا سکیږي او کدا کار ځونه کوم نبی ادا سکیږي نو الله رب العالمین هغه ذکر کوي چې ډیر خلک داسې انسانانو په پیریانو باندې مشرې هغه پنای غوختله په هغه باندې پنای غستله پنای بیا غستله په هغه باندې او دا وسی یو بل واقع هم ذکر شوی د وګدا واقع را یو سړی سفر کاو په شګو کې سفر کاو شپه پر اغلله وای د شپې چې کله زه یو आवाज وکړل شو چې را پاسې رم سمې ونه لیدله وای هغه کوم سورلی می چوانو هغه سره پیدله ده دغه وای نه یریدله یاره پر اغلې وړې رضیاته دغه واقع ذکر کړی دغه غالبا ابن کثیر رحمت الله علیه هغه واقع ذکر کړی ده نو پیریانو به دا کار د دې لپاره کاوه چې د خلکو هغه عقیده هغه خراب کړي هغه عقیده چې هغه خراب کړي نو دې ده کې الله تعالی دغه وایي چې پیریانو دا خبره کوله چې خلک یې گمراه کوله خلک یې گمراه کول دا بنو تمیم قبیله یو سړی او داغي رافع ابن عمر دغه نوم اغه ای زه په ابتدا کې کلمې اسلام نه راوړل نو دغه حالت خپل واقعې بیانې وای زه یو علاقیده لما د شګو په بیابان باندې روانو ما نو یو شپه روانه راغله د شپې روانه خوب غالب شو وای ما ول شي څه دې کې بشپو کوم بیا به سار زمر دې دین وای په شګو کې سم لاسته ما او کما سورلی می چوانو اغه می وټړله او داسې می ویلله وای تعوذت قبل نومي فقلت اعوذ بعظيم هذا الوادي من الجن وی دا خبر مې وکړه چې ردی علاقی کم مشر پیرې دی نو زه پاغي باندې پنای غوړم هغه باندې پنای غوړم وای زه ود شو ما وای خوب مې ولید په خوب کې یو سړی نه مچاغي او نظر اغستی دا او هغه نظر دا غوړی چې زما د دې د زما چې رقم سورلی دی پر سینې کې دا غوړ رومنډي د خپل نظر ورمنډي او زما سورلی مړ کی خوب یې نه مې خوب وای پر خوب کې جره رایخ شو سم د سمې او قتل وای څه شې نشته ری وی بیا واپس د شما بیا می چې خوب ولیدن بیا یو سړی نن په خوب کې چې داغه سره نیزه ور سره ده او زما لري سورلی ته نیولې ده او دغه ول وهی د سینه ول وهی بیا وې زرا یخ شما په دریم ځل باندې وی بیا را یخ شما نو بل یو دغه می ولید وی کړی چې په دریم ځل باندې را یخ شما نو یو شیخ می بل ولید یو شیخ یو بوډا سړی دغه می ولید او یغا د غبل سړی د لاس نسی او زمانہ او زمار د سورلین چره منه کوي بل یو کس سره اوم دی هغه باسم باسو جګړه کوي دغه سره وای په دې کې وای درې غوایان راخاره شو درې غوایان وای راخاره شو نو دې دغه او ته ویل د شیخ ویل هغه ځوان سړی ته وای کته خامخا د در سورلی وجنی د مسافر سړی د موجنه او تر سیو کچی دا په دې درې غوایانو کې یو غوای چره د مړکته په دا په دغه باندې وها پرې نه زبانی دا وها وی دغه سیوش ولا او ما ته بیا غه شیخ دا خبر او کله وی ما غه ته وکتل نه ما ته رسی ویلل وی ما ته دا خبر او کله یکله ته یوزه کی شپکه نو ته یریږي دغه زینه نو دسی ته ما وای چې اعوذ پنای غړم زه مخ کې پنای غختلی وسه بیا عذوی می هاذ الوادی من الجن په پیریان باندې پنای مغواړه بلکې ما ته ویل چې دسی پنای غواړه اعوذ بالله رب محمد صلی الله علیه وسلم من حول هاذ الوادی ته وای چې دا الله د محمد صلی الله علیه وسلم چې کوم رب دی زه په هغه باندې پناه غواړم نو بیا وستا خواره څوک نشي راتللی او دا خو چې دا پیریان دي دغه کار دا کوي نو دې ځای کې الله تعالی د پیریانو دا خبره ذکر کوي چې پیریان دا ټوټکی ډیر زیات کوي ډیر لپاره چې انسانان په هغه باندې عقیده جوړ شي او دا کافر شي دا بې دین شي وانه کان رجال من الانس یقینا څه سړیو د انسانانو نه یعوذون پناه به غوښتله به رجال من الجن پسړو د پیریانو نه پزادو هم رحقا نو زیاتی کاو به جناتو د انسانان لر رحقن سرکشی وانهم ظنوا او یقینا ګمان کاو د انسانانو د خپل پیریان ته خبر او کړه دا وسغه بیان در پیریانو د انسانان چیرې ګمان کاو د انسانانو کما ځونن تم لکه سرنګ جتا سو ګمان کوي الله یبعث الله احد چې هیڅ چری برابر ته نه کې الله تعالی هیڅ چاله را په انسانانو کوم د ډیرو خلکو دغه عقیده وه او د پیریانو هم دغه عقیده وه وان لمسنا سما او یقینا لټونو کومنګا ولټو مونږه اسمان درا په وجد نه هنو مونږه او مونږه دغه درا مولی اطحرسن چې هغه ډکلل شوی او د سګیداران نه شدیدن سخت نه واشو هبا او د شغلو نه ډکلل شوی او د شغلو نه ډکلل شوی ته دین مخکې کړه چې قران وحی نه راتللا نو اسمان ته شیطانان ختل او هلته کې ملائکه دغه غوږی خودو دغه خبري وزد کولی نو دی پیریانو دا خبر وکړه چې اوس مونږ کړه دا قران واوریده نو مونږ اوس اسمان ته نشو ختلې او چې مونږ خېجون مونږ ته سکیداران چیرې ته کیناسي مونږ نه پریګدي او بل دا چې یو حرسن شدیدن سکیداران ډیر سخه او شوه او شغلی کړه چې مونږ اسمان ته خېجون مونږ په شغلو باندې وشتل کیږو دا راغه پیریانو خبرې دي وان کنا او مونږ او یقینا مونږ نه قود منها چې کیناستل مونږ منها دا دغه اسمان نه دې دې کې په عبارت کې تقدیر دې قبل مبعثه رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې د نبی علیہ السلام در علی ګلونه مونږ کې ناستلو مقاعد لسمع په زیاده کې ناستلو کې لسمع د وکسارنې لپاره نو فما یستمع الان نو وسیسو کا وکیدی الان وس یجد له نو اومه می غل خپل ځان لپاره شهابن شغلار سره تیار مخکې مونږ اسمان ترې بيخي په قرار باندې ختل وس کله اسمان ته برخیږي شغلار افسره پسی شوی وان لا ندري يقينا من غنه پويدلو اشر اريد بمن في الارض شي ايا د بدی اراده کله شي د پغه چاوني پزمه کیدی ام اراده بهم ربهم او يا اراده کړی د پغه ون رب د غیره شدن د هدایت کولو ځان په خبر ونی پوی کیدی ایت باندې ځان پوی کیه مقصد ادا دی دا پیریانو دا بیان وکړه چې کله و چې مونږ په شغلو باندې وشتل کیدلو مخکې مونږ ډاری کسمان ته ختلو نو وسا مونږ تر دې پته نه وچی څه چل شوی دی چې لکه مونږ نشوتللی یا خو الله تعالی اراده کړی دا یو شر اراده کړی دا الله تعالی پرې زمکو والا باندې ځکه مونږ بر وس نشو ختلی مونږ شغلو باندې وشتل کیګو او مونږ به دا ویل مونږ به دا ګمان کاو کیدی چې الله تعالی دا یو خیر اراده کړی ځکه مونږ بر نشوتللی در پیریانو خبرې دي وان منا صالحون او یقینا بعض زمونږ نیکان دي ومنا دون ذلك او بعض چې سیوا دي د نیکانونه بدانم پکشته دي کنا طرائق قددا یمنګا ډلی مختلف لارولا مختلف لارولا ډلی یمنګا تفسیر موادی معنی کړی طرائق قددا یعنی ادیان مختلفه مونږ د مختلف دینونو والیو مونږ د مختلف دینونو والی ادیان مختلفه مفسرین لیکلی دی ویل کسرنګی چې امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وی په انسانانو کې چې لکسرنګی مشرکان شته دي عیسایان یهودیان منافقان بدعتیان دا ټول چیرې دا ډلې په دغه کې مشتري پیریانو کې مشتري او حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وی په دیو کې خوارج روافض شیعگان سنیان دا ټول په دې کې شتري ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ د امام اعمش نه یو روایت تکر کړی دی وی چې ما د یو پیرینه ته پوسو که امام اعمش وی وی ما ته وی چې وداس کې بدعتیان شتري کې نشتري بدعت په تاسو کې شتري کې نشتري وی ما ته وی چې او بدعتیان په مونږ کې شتري وی ما ته وی چې د ټولو نه بدترین بدعتیان به کې سوک دي وی ما ته وی چې روافیز دا شیعگان چری وی چې دا ټولو نه بدترین بدعتیان دادي نو دې آیات کې الله تعالی دا ذکر کوي چې په دې ټولو کې وان منا صالحون او یقینا بعض زمونږ نیکان دي ومنا دون ذلک او بعض نیکان نه علاوه دي کنا طرائق قددا کنا و مونږه طرائق قددا مختلف لار ولا ډلې یا مختلف دینونو ولا ډلې تفسیر موردی وی طرائق قدا یعنی ادیان مختلفه ده مختلف دینونو والا خلق مونږه وان ظننا و یقینا گمان وان ظننا و یقینا یقین را غځ مونږه الله نعجز الله چې هیڅری نشو عجز کوله مونږه الله تعالی در په ارضی بزم کې ولن نعجزه او هیڅری نشو عجز کوله مونږه الله تعالی در هر بن پتی اختصار نه ده الله زمونږه تختیدل شو او نه الله تعالی عجز کوله شو کله چې مونږه قران واوریدنه زمونږه دا عقیده راغله وان لما سمعنا الهدى او مونږه یقینا کله چې واورید مونږه د هدایت خبري آمنا به نو ایمان راوړو مونږ په غیبانې فم یؤمن نو څوک چې ایمان راوړي به ربي په فضل رب باندې فلا يخاف بخسا نو نه به یریږي هغه بخسا د نقصان د حسناتونه ولا رحقا او نر زیادت د سیئاتونه دا معنی تفسیر موردی کړی چې مرته کوم وکړه فلا يخاف دې به نه یریږي بخسا د نقصان د خپل نیکو اعمالو نه ولا رحقا او نبه یریږي چې په ګناه کې ومه زیادت وشي دا باندې یریږي چا چې ایمان راوړی دی هغه دینه بیا نه یریږي نیک عمل کړي چې څومره دی هغه ته ورنیک عمل ثواب رسیږي او چا چې بد عمل نه دی کړی هغه په سیاسي نه لري کېږي دا ستواغوتی حکومتونه خنری چې چا سکړی نه یو اسه پسی دا رجسٹر افسه سره ډکوه دا د الله نظام دار چې څا سوکړه لغه سلی کله کیږي او چا چې سنې کړی اپ سنې کله کی و ان من المسلمون او یقینا بعض زمونږ مسلمانان دی او من القاسطون پیریانو دا ویل او بعض زمونږ کاګر روان دي قاسطون هغه چاته ویل کیږي چې هغه کاګر رواني فمن اسلم ان چا چې اسلام قبول ک او ولای ک تحرر او رشد نو دغه کسانو اومن دل رشدن هدایت وای مون دل د هدایت لار و اما القاسطون او هر چا کاګر روان دي په کانو ل جهنم حطبا نو هغه جهنم نه پاره خشاکی هغه جهنم نه پاره خشاکی دې دا باندې یو وحی ختم شو له قل اوحیا انه قل اوحیا قل تو پیغمبر اوحیا وحی شوی د ماته انه استمع عن نفر من الجن نو وحی دا و چې نبی علیہ السلام الله تعالی خبر ک په دې واقعیا باندې او د پیریان و غټول بیان یو تو ک اوس بل وحی الله تعالی ذکر کړي او الله واستقام او ای پیغمبر تری خلکو دا خبره مو ک چې ماته وحی کله شوی دا کدا خلق برابر روان شو په دین د الله تعالی باندې علی طریقه دی تفسیر جلالین معنی کړی دی اعلی طریقه الاسلام کدا خلق د دین اسلام په لار باندې روان شول لا اسقیناهم نخامخا او بس کوم په دی باندې ما ان غدق او بډیری الله تعالی بدل او بډیری کی کچا په دین اسلام باندې عمل وک دی کی اشاره دا وسعت او پراخې د رزق ته په هر ټیم کې با په ضرورت مطابق د اسمان نباران کیږي الله تعالی باران کوي لنفتنهم فیه دیر پاره چې ازمی حکومتونه په دی باندې فیه په دغه کې یعنی الله تعالی دا رزق زیاته یا نو په دې رزق زیاته دو کې د الله تعالی مقصد سه امتحان کولی په بندګانو باندې مخکې تاسو ته ویلله او حدیث می ذکر کا امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ روایت ذکر کړی دی واسقین لاسقیناهم ما ان غدقا اور لو استقاموا علی الطریقۃ کله خلق د دین اسلام په لار باندې روان شول الله ودی ته وز ډیر یو بور کما کویان ولی وچی کویان زکه وچی کی د مسلمانانو اعمال دی الله سره دوبو سکه میله بارانو نولی په وخت باندې نکی زکه چې الله تعالی خپه شری بندگان الله تعالی باران نه کوي بیا تاسو ته ویلو دا ابن کثیر په حواله باندې کله چې عیسی علیه السلام د اسمان نه راکوز شي او د نبی علیه السلام په شریعت باندې پوره عمل هغه وکي او هغه نافذ کی نو الله تعالی به دا رزق دومره زیات دومره رزق به الله تعالی زیات کی د یو انار د یو انار دانه چریدا وړ غټ ډلې ته پوره کی خلک به پیمړیږي د انار د پوستر کی د پوستکی د سایلان نه خلک دمه کیا دمه وکي دومره غټ شي انار ال دغه تاسو ته ویلو چې ابن کثیر رحمت الله علیه ذکر کړی دی وای زکه یحکم هذه الشریعه اغه د الله تعالی د پیغمبر چې کوم شریعت دی او دین دی هغه نافذ کړي نو دې ده کوم الله تعالی دا وای چې کدا خلک د الله تعالی دین نافذ کی نو زه په دې باندې مهربانه یو کوم او الله واستقامو کدا خلک برابر شي برابر روان شي علی الطریقه په لار د دین اسلام باندې لاسقیناهم نخامخا او بس کوم په دې باندې ما ان غدقا او بډیری لنفتنهم فيه دير فارچه ادمی حکوم پدیو باندې پدغه ډیر رزق کی و مې یورید عن ذکر ربه او چاچه مخواړه او د یاداش درف خپلنه یعنی د الله تعالی قانون او نظام اونه مان یسلکه عذابا صعدا نو داخل بکی الله تعالی اغل عذابا غذاب تا صعدا چې غډیر سخت دی اغه سخت عذاب ته الله تعالی داخل کی و ان المساجد لله دا درې موحده قل اوحي انه استمع نفر من الجن اغيوا وحوا والله استقام دا دوی موحده اوس دا درې موحده ذکر کیږي اے پیغمبر خلکو ته وای چې ما ته دا وحی شوی ده و ان المساجد لله او زینه د سجدو کولو دا د الله تعالی د پاره دي ان المساجد لله تفسیر جلالین معنا کړی نه یعنی مواضع الصلاه مراد درې نه د منځ کولو زیته مراد ده فلا تدعو مع الله احدا نو مره بلی د الله تعالی سره احدا بل هیڅوک د الله تعالی سره شریک څوک مګنه وأنه لما قام عبد الله داس بلا وحي ذكر كيغي سلورم وحي او اي پیغمبر علی السلام تری خلق توای چ ما تا دا وحی مشوی دا د آیات کلق مشکلات سترینو آیات پنی دان فوی کی او اغه دا وحی چ انه لما قام عبد الله کله چ ودری د بنده د الله تعالی يدعوه چ برنه کولا دی خلق درا الله تعالی تا کاد یکونون علیه لبدا نزدیو چ دا خلق را پن شوی پاغه باندې نزدې و چې دا خلک را پن شوی پاغه باندې را غون شوی پاغه باندې مفسرین لیکلی دي د دې ډېر شی معنی دي د عبد الله نه مراد محمد صلی الله علیه وسلم تی مراد ده او د یدعو نه مراد پدې ده کې د سحر مونږ کول دي او قران کریم تلاوت تی مراد ده او دا کادو دا حالت د پیریانو الله تعالی ذکر کوي تفسیر جلالین دغه معنی کړی ده نو سه معنی توک شیطان پوهه کوي په دغه باندې دا وحی ما تراغلی دا چی انه قام لما قام عبداللہ کلی چی نبی علیہ السلام مدری دا پا مقام نخلکی وز دا مخی سات میر تواقع ویر لکن یدعوه اغیق دا قرآن کریم تلاوت کا و دعاگانی غختری دا اللہ تعالی ننو کادو یکونون علیه لی بدا دا حالت دا اغا پیریانو دے اغا پیریان چرے پا نبی علیہ السلام من را پن شولا گن شولا پی را پن شول پا غی بندے دا دیر محبت دا وجنا او دا دیر منی دا وجنا او دا قرآن کریم دا وریدلو دا وجنا اللہ تعالی وی نزدیو چی بیخی پی را پن شوی دا پیغمبر پت کڑے وی دا دیر منی محبت دا وجنا دا پیریان دا سی نبی علیہ السلام تر آغون شولا دویم مانا جی کر کردی دا علماء دا عبداللہ نمراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تی مراد دے او هر موحد تی دا مراد دے او یدعون مراد تی دعوت الاللہ دے او کادو یکونون علیہ لبا دا مراد درین مخالفین تی مراد دے نوس مانا دا کوئی که نبی علیہ السلامی او یا بلد اللہ تعالی بندر چی اللہ تعالی طرف تا دعوت ورکی نو کل چی اغا دعوت شروع کی نو کم مخالفین خلق چی نزدی چی اغا پی راجع مشی او قتل کی مڑے کی وانه لما قام عبداللہ کل چی ودری کی بندد اللہ تعالی هر سوک چیوی یدعوه دے خلق لدعوت ورکی دا اللہ تعالی طرف تا نو کادو دا خلق نزدی دا مخالفین یکونون علیه لبدا چرا غنشی پاگی بانی دا غی دا قتل لپار دا غی دا وحلو دا پارا نو دا دوی متوجه شولا یو درې معنی ذکر کړی دا په سرینو اغا در کله ګلری دا خو دی آیت سره مناسبت خوري اغا دا دی چې لما قام عبد الله دا عبد الله نه مراد چې هغه نیکان بندگان د الله تعالی تی مراد دی هر داعی د حق کادو یکونون علیه لبدا نږدې را چې دا خلق دا غی د مرګ نو رسو دا غی په قبر باندې راجم شي او دا غی نه شرک اړه جوړه کی لما قام عبد الله دا الله تعالی یو نیک بنده دی نو یدعوه چی دیتے پا زندگی کی دعوت ورکڑی دا اللہ تعالی دا دین او کلب یا مرشی نو کادو یکونون علیہ لیبا دا نزدی چی خلق داغی پا قبر بانی عرسون جوڑ کی او داغی نا چلے بیا مندائین داغی نا جوڑی کی نن سوا دا دیر قبرون داغ مندائین جوڑی شوید او آغی کی چلے عرسون خلق کیا قول ارتوائی پیغمبرا انما ادعو ربی یقینن دا بلما خود رب دارا ولا اشرک ربی احدا ولا اشرک به او زن شرکم دا اللہ تعالی سر احدا هیچ سوکا دا د نبی علیہ السلام عقیده شو لوسه رد شرک په دعا صرف د الله تعالی نه حاجتونه غواړي د الله تعالی نه علاوه د بل چا نه حاجتونه نه غواړي قول او توای پیغمبر انی لا املک یقینا ز اختیار نه لرم لکم ساز د فار زرن د ضرر د پکول ولا رشد او نه پیدا در کولم ما سره د اختیار نشته ز تاسو له پیدا در کما او یا د نقصان لري کما دته وی رد شرک په استعاده دته وی رد شرک په تصرف قول او توای پیغمبر انی لا یجیرنی من الله یقینا نشی پنای را کوله ما ته د الله تعالی د عذاب نه احد هی څوک ولن اجد من دونه ملتحدا او وبنو مزا سوا د الله تعالی نه ملتحدا زیر پنای دی کی رد شرک پر استعاذه شو یعنی مانا دا شو چې پنای غواړي نو صرف الله تعالی باندې غواړي ول شوان پنای نه غواړي الا بلاغ من الله دا آیات د مشکلاتو نه دی الا بلاغ من الله دا رقم جه سره لګي او د دې معنی مطلب سره نو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دو درې معنی ذکر کړی دي زبتا است یو معنی وکم چې باغی باندې پوی شي الا بلاغ من الله دا آیات وی متعلق دی لا املک لکم ذره ولا رشد زه اختیار نه درم استاد سره پاره د پیدې در کولو او نه نقصان درې کولو الا بلاغ من الله مگر زما زماری سره الا بلاغ من الله دا دغه مستثنا نه زستاز پارا نقصان او د پیدی واکه و اختیار نه لرم الا بلاغ من الله الا ابلغ بلاغ من الله مگر رسوم زتا سره سوال د الله تعالی طرفنا و رسالات او پیغامات دغه د پیغمبر کار سیر پر سوال دی د الله تعالی پیغامات رسي او که تاسو د خیال چی د پیغمبر بدن نه پیو د نقصان اختیار مندی نو لا املک لکم ذره ولا نفع ولا رشد دغه کار نشم کولای ها دا یو کار کولای شم ومن يعص الله او چاچی خلاف کو د الله تعالی نافرمانی او کړ د الله تعالی او رسول او د الله تعالی د پیغمبر تفسیر جلالین وینا فرمانی څنګه وکړه مَن يعص الله ورسوله فی التوحید فلم یؤمن یعنی ایمان رانه ور د الله تعالی توحید و نه منه فإن له نار جهنم یقینا د غره پاره ور د جهنم د خالدین فیها امده همیشه به پاره کی همیشه حتا اذا او تر دې پورې کله ویني د خلق ما یعدون اغه عذاب چې ردی وسره لوس شوی دی پس یعلمون ان خلق به بیا پوی شي دې کې تفسیر جلالین لیکری دي پس یعلمون عند حلول العذاب کله چې خلق باندې عذاب راشي نو بیا وته پته ولګي من اضعف ناصرا چې څوک دې کمزورې امدادي واقل عدد او څوک دې کم پشمار کې بیا ودا پته لګي چې زیات لخرې د چا دي او پتہ وی لگی چې سوک په امداد کولو کې سوک قوی دی او سوک کمزور دی، الله تعالی بیا پتہ ولګي خدا پتہ وکړه لګي کړي چې الله تعالی عذاب راشي. قل تو اي پیغمبر ان ادري قريب ما توعدون ام يجعل له ربي امدا. دا جواب درې سوال مشرکان وی چې مخکې د آیت کې ذکر شول چې عذاب د الله تعالی به راځي، نو مشرکان دا خبر او کړي چې را دي چې الله تعالی عذاب درې شي کنه، نو دې آیت کې الله تعالی دا غي جواب ذکر کړي. قل تو اي پیغمبر ان ادري زنه پويګما قريب ما توعدون چې نږدې به یغه شي چې سره وعده کړي شي ام يجعل له ربي امدا او کنه ورکی با اللہ تعالی دا غیر پر آمدن لریوالے. تفسیر جلالین لکری دی آمدن یعنی اجلن، اجلن دا آمدن فمانت سر دے دا اجل سر دے، ما تر دی علم نشتر چا اللہ تعالی دا غیر پر سمر لریوالے مقرر کردے دے او سمر دا غنیز دے دے، نو ما تر قیامت پتہ نشتر. قل تو اے پیغمبر این ادری نفوی گمزا اقریبن چا نیز دے دے ما تو عدونا اغا عذاب چا سر سر وعدہ کدلشی عذاب راتل چرے دا نیز دے دی کنے دی ام یجعل له او یا ورکی الله تعالی غذاب ته ربی رب زما امدن لریواله نیټه غی ته پر الله تعالی مقرر کړی دی. عالم الغیب پوی دی الله تعالی په پټو باندې ور فلا یظهر علی غیبه احد، نو نه خبره الله تعالی په خپل غیب او خبرو باندې احدن هیڅ چاله را، نو قیامت علم دا صرف د الله تعالی سره دی، در بل چا سره نشته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو کس راغی د الله تعالی پیغمبر قیامت به کلی په ډیر په زور आवाज باندې ویل د لری نه په आवाज وکړ الله تعالی پیغمبر आवाज وکړي دغه وکړي قیامت وکړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویحک انها کائنه فما عدت لها، خوارشی سشره پاره ته پوس کې سړی ول تیار کړی دی د الله پیغمبر اسمه ته لندي تیار کړی، ډیر منځونه نشته لري روزي نشته لري، لیکن ذا ولکن احب الله ورسوله، د الله او د الله پیغمبر سره مینه ډیره زیاته ده، بس نور رسر عمال نشتره خود دقه کار رسر اشتره. نبی علیه صلی اللہ علیه سلام تو فرمائل انت مع من احبابتا، چه چه سر دی مینه دا قیامت که و دا غصر ای صحابه اکرام وی پا دی خبر بانی چه من که ما خوشحال شو کنا، نوی ترو وی من پا زندگی که بریس خبر بانی چر تره نبی سم دمرو نو خوشحال شوی سکه صحابه اکرام و مینه خود نبی علیه سلام سر و کنا، نو چر نبی علیه سلام سر مینه و نو هر کله چر نبی علیه سلام سر مینه و نو بس صحابه اکرام دا خبر وکړو دیوانی منگا دیر زیاد خوشحال شو. قل تو اے پیغمبر این ادری نه پویګم زه اقریب چای نږدې دی ما تو عدونه هغه چې ساسره وعده کیدلی شي ام یجعل له ربی امدا او کنه ورکی الله تعالی رب زماغی ته امدن لریواله لریواله تو ورکی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلو الکی سمندان نفسه واعمل لما بعد الموت، او خيار انسان هغه چې هغه د خپل د مرګ نو وروسته د غیر پاره نیک اعمال وکي، او بیوقوفه انسان هغه چې هغه بس زندگی تیری او د خپل خواهشاتو تابعداری کوي، الله تعالی غفور و رحیم دی. مفسرین لیکلی دي زه تاسو ته یو خبر ذکر کوم، د علماو لیکلی دي د خپل ځان د اصلاح طریقه سره د خپل ځان اصلاح به څنګه کو چې د قبر قیامت ته تیاری وکړو او ځان د جهنم نه بچ کو او نیک اعمال به موږ څنګه کو. نو علماو لیکلی دي لپاره درې طریقې، دا درې طریقې چې څوک ځان کې راولي بس دا به د بدو اعمالو نه بچ شي او نیک اعمال ته توجه زیاتی. یو علماء لیکلی دی هر سحر چې کله مؤمن مسلمان را پاسی څلور خبرې دی، نو یو معاهده دی کوي د الله تعالی سره، یو عهد دی کوي الله تعالی نن بس ستا خلاف نه کوم، بس هر سحر چې را پاسی د الله تعالی سره دا عهد وکا ستا خلاف الله تعالی نه کوم. دویم علماء لیکلی دی دا طریقه ده چې کوم یو عمل کې پاغي په وخت کې مراقبه کې دس ډایرکټ په عمل باندې وردان گینه دا عمل لمخ کی لک سوچ وکج بدی کی زما اجر دیو ک بدی کی گناہ دا دا زما جنت دتللو سبب دیو کنا دا جہنم دتللو سبب دی. عمل چکل کی هر یو کار چکن لک وت ودرېگا چې دا پدی ونس جنت کټم کز پی جہنم کټم او کنا نه پی جنت شری نه پی جہنم شری. نو دویمه خبر سه مراقبه فی العمل، کله چې عمل کې یو کار کینو پای کی ولګ مراقبه کې. دریم علماء لیکلی دی وای د وذکی دون مخ کی رضان سره محاسبه کول، سار دی لوس کړی د الله سره چې الله زو ګنانه کومه، بیا کم یو کار چې کینو پای کې لک سوچ کې چې دا جنت عمل لے کړه جهنم عمل لے او کنه نه د جنت دی نه جهنم دی. نو دریم ک دریم طریقه دار چې کله ما سوتنو د کیږي نو په هر عمل باندې رضان سره محاسبه وکي محاسبه وکي، او سلورم دار ک په محاسبه کې کامیاب شولې نو د الله تعالی شکر ادا کی، او ک په محاسبه کې ناکام شولې نو ځان ته سزا ورکي. اگر سزا سدا یو لس رکات نه پلوکا هغه صدا صدا یو 50 روپۍ یو 100 روپۍ چې دا صدقه کا دا نفس دین نن د الله تعالی خلاف کو نو سبا په روزه ونیسا اوس خو سیم رمضان دی رمضان نو ورستو بل ټیم کې ومه په دې طریقه باندې چې یو میاشت دو میاشتي مسلمانان چې عمل وکړي ودي طریقه باندې ته ګنا نه وبچي او جنت ته بدلار شي ګناهونه په دې طریقه باندې بچي نو اوله طریقه د سحر د الله تعالی سره معاهده کول الله ستاسو سره میداله و دې ګنا باندې کوم دویم کم یو عمل چې کینو بیا مراقبه کې چې دې د جنت عمل لیکر جهنم دی دا د شریعت خلاف دی کر شریعت سره برابر دی او دریم خبره کله چې بیا و د کیږي مسخوتن نو ځان سره حساب کی نو سلورم خبر دا که حساب کی کامیاب نو الحمدلله وای و د کیږي بس او کله چې ناکام نو و د کیدل نشته لري پاتې یو ګنټه مونږ نه وکړه دا نه پس پر بیا ګنا نه کیا یا یو لس سپاری تلاوت پرې باندې توکا یا سوال په یو دری روجی ونیسا او یا دا وای چې دا بس 100 روپۍ بس صدقه کومه په دې طریقې باندې انسان دا د بدو اعمالو نه بچ کیږي عالم الغیب پوی دی الله تعالی پټو خبرو باندې فلا یظهر علی غیبه احد نو پس نور کې الله تعالی خبر په خپل پټو خبرو باندې احدن هیڅ چاله الا من ارتضى من رسول مگر هغه څوک چې الله تعالی غوره کړی پیغمبرانو نه نو فانه یسلک من بین یدیه روان کی داغین مخی طرف تو من خلفه او رسو داغین رسدن سوکی داران داغین روان کی سوکی داران داغین روان کی نو بیا ته الله تعالی وحی وکي دا آیات دلیل لے پری باندې امام زحاق رحمت اللہ علیہ لکلی دی وی دا هر یو پیغمبر سر اللہ تعالی ملائک چرے مقرره سوکی داران دا غی چرے سوکی داری کئی او بیا پا خصوصا پا کم وقت کی چی دا اللہ تعالی دا طرف نوحی رازی نو شا تا مخی تا خی طرف تا چپ طرف تا اول ملائک کدری گی دمرے پوری مپسرین لکلی دی روایاتو کرا غلی دی کل چی اللہ تعالی یو پیغمبر تا وحی کئی نو ملائک اللہ تعالی راولی گی ملائک اللہ تعالی راولی گی نو دا دا پیغمبر حفاظت الله تعالی او کی بیا جبرئیل علیہ السلام چې وحی وکړي پیغمبر ته د دې لپاره چې د دې لپاره چې تلبیس پکې رانه شي ګډوډواله رانه شي د پیغمبر نه وحی ګډه وډه نشي او ملائک د الله تعالی چې هغه ملائک هم پیژني او هغه پیریان هم د شیطانان هم پیژني نو چې ملائک راغلي دي خو هغه سم پیژني کنه او چې کوم شیطانان راغلي دي د پیغمبر خوا ته په وخت د وحی کې نو هغه ټیل وحی هغه تلری کی او بیا د الله تعالی پیغمبر ته هغه وحی وکړي الا من ارتضى من رسول مگر اغه چې الله تعالی خوښ کړي لپاره د پیغمبرای فانه یسلک من بین یدیه نور روان کی مخه دا غیته او من خلفه او درست طرف دا غیته رسدن څوکی داران ملائک ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم نو وحی توکیخه دا فلا یظهر علی غیبه احد الا من ارتضى الا من مستسلم منقطع ده نو الله تعالی په غیب باندې څوک نه پوی کوي ها پیغمبران ته وحی کوي په غیب باندې نه پویږي خو وحی ته الله تعالی کوي ليعلموا ان قد ابلغوا رسالات ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم د دې آیات څه مطلب دی او د دې معنی سره نو تاسو به ذکر کړئ د دې دوه درې توجيهات پرې کوم په سرینو ذکر کړی دي یو باندې ځان پوهه کوم لوی خبره ده ليعلم کی ضمیر راجه ده نبی صلی الله علیه وسلم ته او ان قد ابلغوا کی ضمیر راجه ده مخکینو انبیاء علیه السلام ته او په عبارت کې تقدیر ده اوس آیات ته وګورئ اخبرناک بحفظ الوحی اے پیغمبر ته مونږ خبر کله چې مونږ د وحی حفاظت کوو یعنی کله چې الله تعالی پیغمبر ته وحی کینو الله تعالی د حفاظت کیا اخبرناک بحفظ الوحی نا اخبرناه بحفظ الوحی خبر ک مونږ له پیغمبر په حفاظت د وحی باندې لیعلم در پر چې پیغمبر یقین وکي ان قد ابلغوا رسالات ربهم چې مخکینو انبیاء السلام پیغامات د خپل رب چې رسولی دي او بغیر د تلبیس او بغیر د ګډوډوالی نه رسولی دي الله وی دا پیغمبر می په دې باندې زکه پویکا چې کم پیغمبر ته الله تعالی وحی کینو دا غینه مخکی ورسو ملائک را لېږي چې دا پیغمبر دا یقینو کې چې مخکینو پیغمبرانو د الله تعالی پیغامات صحیح رسولی دي پای کې ګډوډی ته نه دراغلی زکه چې کله جبرئیل علی السلام وحی کړی دا نو په هغه وخت کې شیطانان چیرې شړلې شوی دي دوی معنی ذکر کړی دا مفسرینو دا لیعلم کی ضمیر راجل منکر او مکذب تراجی دے او دا ابلغو کی ضمیر راجل ټولو پیغمبرانو ته نو اس دی دے کی معنی دا شولا الله تعالی په قران کریم کې دا آیات و دراولېګا چې کله الله تعالی پیغمبر ته وحی کوي نو مخ کې او رسو دا غین الله تعالی ملائک را لېږي دا خبر الله تعالی ولی او قبر قران کې لیعلم دیر پر چې دا مکذب او دا دروغجن انسان خبر شي ان قد ابلغوا رسالات ربهم چې د انبیاء علیه السلام د الله تعالی پیغامات صحیح رسول دي د ځانب کې کمی زیاتې نه دی کړی و احاط بما لديهم او را ګیر کړی دی الله تعالی هغه څو چر دی پیغمبرانو سره دي واحصى كل شيء عددا اور اگر کر دی اللہ تعالی ہر شے پشمیر کول سرا ہر شے اللہ تعالی تہ پشمار بانی معلوم دے انسانان دی پیریان دی ذرات دی وچ دی لم دی دی ساز کی ربا باران دی دا ٹول ہر شے اللہ تعالی تہ پشمار بانی معلوم دے اللہ تعالی دی علم شتے چھ د سیڑو بوٹی په دنیا کې سمره دی د توتانو سمره دی الله تعالی تر دې علم دی چې سمره شګری په دنیا کې الله تعالی ته دا معلوم دی چې دومره شګری سمره کانی دی الله تعالی ته دا معلوم دی په دې وخت کې سمره وربشی دی سمره غنم دی سمره جوار دی دا ټول الله تعالی ته معلوم دی ان واحات کل شی اور اگر کړی دی الله تعالی واحات به مالدیهم اور اگر کړی دی الله تعالی هغه سوچ ردی سره دی دری خلق سره دی پیغمبرانو سره دری پیغمبرانو په علم باندې الله تعالی حاته کړی دی واحصو کل شی اور اگر کړی دی الله تعالی هر شی عددن په پوره شمارول سره الله تعالی هر شی چیرې په پوره شمارول سره اگر کړی دی دی بما لدیهم کی لدیهم کی اشاره د احوالو د پیغمبرانو ته الله تعالی چیرې کم پیغمبرانو ته شریعتونه ور کړی دی کم حالات پر پیغمبرانو باندې راغلی دی نو احاطه بما لدیهم احاطه کړی دی الله تعالی په غصه باندې چیرې دی پیغمبرانو سره دی د ټولو پیغمبرانو په حالات باندې الله تعالی احاطه کړی دی واحصا کل شی اور اگر کړی دی الله تعالی هر شی عددن پشمیرولو سره هر شی الله تعالی ته پشمار باندې معلوم دی.